أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا وشيخنا وقدوتنا سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وجميع خلفائه وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب الذي نحن بصدد قراءته ودراسته وهو سيدي وقرة عيني صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين kon insha allah ñi ngi sante mbokk yi bu baaxa baaxa baax suñu sayidina cheikh ak sayidina cheikh ibnu rajab déjà ci idée bi idée bi nga xamanteni mom ngeen am donc sakku ko muy téré bu am solo bi di kitabun nur fi tariqati tijaniya nga xamné sayidina wa maulana cheikh Al-Sharif Salah Din Tijani radiyallahu anhu mom moko bind di ci indi yi nga xamanteni danaka manta ñak ab talibé xam ko manam talibé bo xamanteni da nga nek ci tarikh Tijani ya wala kep ko xamanteni da nga bëgg xam yi nga xamanteni ñom ñoy connaissance de base yi manam yi nga xamanteni waré su ko ñak xam ci li nga xamanteni mom mo aju ci tarikh Tijani ya ci ki nga xamanteni moy ki yaronu sallallahu alayhi wasallam jox tariixa bi muy sayyidina cheikh ahmad tijani radhiyallahu anhu wa nabi ak ci li nga xamne mo aju ci jëmmi tariixa bi ci bopam ci charti ci yi nga xamanteni moy werd yi nga xamanteni mom la andal ci yi nga xamanteni mom moy ideo ak principe yi nga xamanteni mom moko lal ak yi nga xamanteni manam fekk la bu and ak pratique bi li aju ci werdiyek nuñ koy defé ak nuñ koy défaré diko composer yi nga xamanteni mom mo ci war ñepp ak yi nga xamanteni werdi yu ñuy tan dong la diko def donte ci ndigal la waye du lu war ak yi nga xamanteni ay concept la yu tasaro ci tariixa bi tay jar nit ki xam deug deug la lañ ci jublu melni buñ waxé muqaddam nga xam moy lan ak yan xet ñoo ci am buñ waxe khalifa nga xam moy lan ak yan xet ñom ñoo ci am xam aussi yi nga xamanteni dal mom moy principe de base ci li nga xamanteni mom mo aju ci tariixa bi ci lo xamanteni du doon lu and ak faram facci yu bëre bëre yo xamanteni xeyna ku ko soxla di nga dem ci yenen téré yi nga xamanteni fa lañ ko faram facce waye fi ñu andi ci rek yi nga xamne dina doy pour talib bi nga xamanteni day door tambali ak ki nga xamanteni it manam soppe la te bëgg xam deug deug tariixa tijaniya mom moy lan ak lan mo ci aju kon ñuy am mbekté lol ci idée bi di len ci sante bu baax di ñaan suñu bon subhanahu wa ta'ala boole ñu ci dimbali ba ñu taxawé ko jang bo xamanteni sun bon subhanahu taala dana ko gëreum te may ñu ci dégg bu rafet te lepp lu ci nekk ci luñu wara jëfé mu may ñu jëfé ko lepp lo xamne it téré bi dinañu ko xamal ci lu talibé bi wara moytu sunu borom may ñu moytu ko may ñu jëfé dal mbolem li nga xamanteni mom mo ci neew ma zalika ala llahi bi aziz kon comme ni nga xamanteni mom la ko borom xam xam yi ñaari di defé ñu jëm leena roy ci loolu donte bokku ci ñom moy bu ñuy tambali téré xeyna ñu andi aslef ci xamlé ki nga xamanteni mom mo bind téré bi mom mo bind téré bi kon lo ndaxit moy borom téré bi donte boy jang téré bi manam nga xam dara ci mom mi nga xamanteni mom moko bind dina don lo xamanteni aussi daf lay jari donc téré bi nak ñun li nga xamanteni xeyna boole nañu ak mom ci benen wet a part le fait que demande ngeen ñu ci ñu leral ko moy ne ki nga xamanteni aussi mom moko bind yalla def ni ci mom lañu jëlé tariixa tijaniya bu barkel bi. Kon loolu it di ci yokk suñu mbégte. Waaye laataa ñu ci duggit bi ngeen ñu waxe idée bi, waxoon nañ ci ak sëñ Mohamed Moustapha Mboub, donc mu rafetlu woon aussi idée bi bu baax, donc waxoon aussi ñu enregistré ko bu baax, ñaanal ñu ci aussi barke, ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala nangul ñu ko. Kon kan mooy Sidi Salahuddin At-Tijani radiallahu anhu wa arda? Ñu ne mooy kon tarjama bi nga xamante ni ñun moom lañ ciy utiliser fii mooy bi nga xamante ni moom moo nekk ci site internet bi nga xam ne tarjama la boo xamante ni bu gàtt la, maanaam tax ko gudd yenn guddi yi nga xam ne dinañ ko mën a tënk, duñ ko firi par bet baat benn baat, dañuy ñëw rek comme ça wax maana bi insha allah. Léegi buñ ñëwee ci téere bi nag téere moom ñu firi ko comme baat comme ni nga xam ne moom dañuy def insha allah ci téere yi. Kon ñu ne moom mooy muhaddisul asr, maanaam di borom xam-xamu hadis bu gën a mag ci jamono bi, maanaam ci fi nga xamante ni ci lañuy natte xam-xamu hadis ci maanaam kawe isnad ak li nga xamante ni moom la ci bind, loo xamante ni dinañ ci gis ci biir tarjama bi, loo xamante ni dina ko firndeel ak ñi nga xamante ni ñoom la solo ci ñoom. Donc loolu mu ak liggéey bi nga xamante ni moom la ci def, moo xam ci ay taalifam nga xam ne boo demee ci maktaba site bi di nga ci fekk li nga xamante ni taalif na ko ci hadis, ci almul hadis ak sharaa yi nga xamante ni moom la ci def, donc ijazaat yi nga xamante ni moom la ci am ak yi nga xamante ni moom la ci joxe. Kon loolu lépp tax mu mérito titre boobu muhaddisul asr, donc loolu dinañ koy faral di wax ay borom xam-xam. Donc maanaam kii biñ am ci domaine boobu mooy tax ñu leen di jox titre yooyu, maanaam titre lenn ci ne am na loo xamante ni moom lay wane. Ni allaamatu misr, allaama mooy borom xam-xam bu mag boo xam ne xam-xam kenn wérante wu ko, mu doon waa misra di Égypte, ne alimul ashraf wa shériful ulama, donc di borom xam-xamu shérif yi, di shérifu borom xam-xam yi. booy xool ci biir shérif yi, shérif yi bëri nañ, waaye xëy na ku ci mel ni moom ci xam-xam du yomb nga gis ko, waaye borom xam-xam yi bëri nañ, waaye ku ci kawee ni moom ci jël gi nga xamante ni moom la jël ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien ci askanam ko ci ay jukkam, xëy na aussi du yomb gis. Muy imam boo xamante ni mën nañ ko boole ci mujaddid yi ngir liggéey bi nga xamante ni mu ngi koy liggéey ci l'islam ci jamono ji, donc turam di Salahuddin At-Tijani Al-Hasani, maanaam ne nasabam dafa dem ba ci Sayyiduna Al-Hasan radiallahu anhu. Mu ne nadiratu asrihi fi masrihi, maanaam di ku raar nga gis ku mel ni moom ci jamono, di mbégte ci ñi nga xamante ni ñooy muhaddisin yi, maanaam ñi nga xamante ni dañuy sàkku xam-xamu hadis, di taaru it mbooleem ñi nga xam ne dañuy isnaad, ngir dèjà maanaam moom ak tolluwaayam, ndax maanaam am na ñoo xamante ni nga am isnaad boo xamante ni day jaar ci ñoom, day taaral sa isnaad mooy moo tax booy xool ci biir sa dina ci am benn isnaad boo xamante ni daf koy indi ne daf ko sopp, ngir isnaad boo xam ne Seyna Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu def ci nekk, te lu bëri ci téere yi xam-xam yi, xam-xamu diine yi mu amee ko ci isnaad boobu, donc nga gis kon maanaam ni Seyna Ahmed Tidiane di taarale isnaad boobu, donc moom it loolu day mën a taxawaay boobu ci ñi nga xam ne ñoo yitte woo xam-xamu isnaad ak xam-xamu hadis ci jamonoom, ak it yombal gi nga xamante ni maanaam moom la ko yombal. Nga gis par exemple téere hadis yi nga xam ne yenn yi danaan jox na ci ijaza amma, donc ijaza amma la mbooleem julit ñi nga xamante ni ci waa jamono bi la, waaye sax mbooleem ñi nga xamante ni dañuy ñëwaat ila qiyami saa, nga xamante ni loolu dina yombalal ñi nga xamante ni xëy na duñ mën déplacé wu fu ne dikki pour di am isnaad yu kawe yi, donc mu yombalal leen ko noonu ba nga xam ne ku ci àgg rek mu mel ni am nga ijaza amma boobu donc ci moom. Donc loolu aussi liggéey boo xam ne liggéeyal na ko xeet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, donc di borom xam-xam bu jëfe xam-xamam, di aarif billah boo xamante ni loolu moom kenn wérantewul, bokk ci ñi nga xamante ni ñoo yore drapeau ahlu riwaaya wal asar, maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy borom ñooñ solo, maanaam ñi solo ahadis yi ak yi nga xam ne dañ koy askanale mbooleem yonente bi ak sahaaba yi ak mag ñu jëkk ña ci ay wax ak ay jëf. té solo wul ben hadith wala asar donc buñ né hadith mom moy lo xam dañ ci askanal yoni sallallahu alayhi wasallam directement né asar mom man nañ ko askanal ko man nañ ko askanal les sahaba yi wala tabi'in waye amul ben bum ci solo lu mel né rek dina ci am sanad manam dina ci am isnad bo xamanteni cialle la bo xamne day dem ba ci ki nga xamanteni mom lañ ci askanal kon mu doon ko xamanteni ku hasib la manam hasib moy ko xamanteni ca fam bok ci ay jikko yu reey jikko yoy yeb dañ neeku ci mom jikko yu rafet yoy waye am nasab manam askan bu baax mi ngir lim askane ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax askanam dem na ba ci manam ci generalism ba ci sayyidina hasan ibn ali radiyallahu anhum ajma'in mu doon ko xamanteni ku yeme la ci xam xamu hadith ci xéeti fan yi nga xamanteni mom la xéetu xam xamu hadith eumbu nga xamanteni bari na moy xam xam di doon ko xamanteni ku xam la ku ragni ci yi nga xamanteni li nga xamne mom mo ci wër li nga xamne mom mo ci rag ak li nga xamne mom mo ci lagge aliman bi sahihihi min sahihihi wa ma'lulihi donc xam hadith bu jagut ak isnadid man xam ñi man sukkandiku ci ñom ak ñi nga xam duñ sukkandiku ci ñom donc mbolem xet xam xam yoy nga xamanteni bu ñi amul hadith daf ko teunk ngeen yittiwo gu bari nga xamanteni daf ko yittewo nga xamne ñi nga xamanteni ñoy ay borom xam xam yi jamonom dañ ko nangul lolu ngir manam kawek sanadam bu ñe alu sanad nak kawek isnad moy ki nga xamanteni mom le nombre nit yu dox digeenté mo yenen salalahu alayhi wasallam ci cyallal li gëna neew kok mom mo am ala sanad lolu ñu agit manam wëyuk yittem nga xamanteni man nañ ne mo plafoné yi nga xamné ñom ñoy hufazi manam ag na ci hifz manam daraaje bo xamanteni bu kawé don ki nga xamné moy gawaruk maana yi ak baati nga xamné day solo ci sanad yi gëna kawé diko jël ci ñi nga xamanteni ñoy ponkali borom xam xami hadisi ci jamono comme nim ko waxé mom ci bopom muy sidi salahuddin radiyallahu anhu wax ni wa nahnu walhamdulillahi ala karamihi wa mannihi wa fadlihi alayna narwi an wafratin wafira min akabiril muhaddisina wal hufaz wal ulama'i was salihin fi hadha al asr awradtuha bi kitabi bulugh al amani fi asanid ash-sharif salahuddin tijani mune fi day indi manam di cité waxam waxu sharif bi radiyallahu anhu muy wax nan ñun de te ñu ngi ci sante suñu borom ni yalla nak bur yalla ci ak mbaxam ak xewelam ak ngeeneelam ci ñun dañuy solo ci mbolo mu bëre bëri ci ñi gëna mag ci muhaddisini ak hufazi ak borom xam xam bi ak nit ñu bax ni nit yalla ci jamono bi donc ngir bo xolé ci kiyam da ngay gis ne manam ñom ñep da doon dem ci ñom di outil jiki di outil hadith di outil xam xam donc ñi dina am ñen ñum ci cité mais du ñu béré béré la bo démé ci ki bobu manam téré bi mu dajalé asani demi mom la cité légui bu lu xol amani bobu carton la mu ngi ci cité bi donc andi na fa sen ki ñum ñep légui nak fi ginaaw manam ki bu xat bi motax manam ki daftar jamm bi mom moy wax lolu manam ni jetaay bi xat mom motax ak baña guddal légui dañu tanné ci ñoñu nga xamanteni solo na ci ñom ñent ño xamanteni buñ leen tuddé rek dinañ xam manam mom kon ni nga xamanteni non la mel ci al muhaddith mu nek ki nga xamanteni mom mo ci jitu moy Abdul Kamal muhaddisud dunya lol titre buñ ko joxon la moy Cheikh Mohamed Yassine Al Fadani ni Al Arif Billah sidi ano bi muhaddisud dunya bi moy sidi Mohamed Al Hafiz Al Misri Al Arif Billah sidi Mohamed Al Hafiz At Tijani المصري رضي الله عنه من شيخ محمد الحافظ المصري nga xamanteni momit ku yemon la ci xam xam mo hadith deja mo ral turu al hafiz bobu ñaarel bi moy musnidul haramain ash-sharifain gi nga xamanteni mom lañ xamé won titre bobu moy nga xamanteni aji isnad ji ci ñaari haram yi ngeen lim fa nekkon muy cheikh abul faid muhammad yasin ibn muhammad isa al fadani al makki radiyallahu anhu mom kon momit dina don jeli ci mom di solo batay ci kiñ don wax sank na al hasib an nasib mom tam sherif la sherif la bo xamanteni bak ci askan yu ndiss même cheikh mohammed hafid aussi al nasib mom tam sherif la ni alamatul maghrib borom xam xam bu mag bobu won ci maghrib ak ci maghrib al aqsa di mafkharatul maghrib ala al mashriq nga xamne mom la wa maghrib don tuturo ci wa mashriq ngay kan sidi abul ala idris ibn al abid al iraqi cheikh idris al iraqi bo mom tam don al muhaddith bu mag mais don aussi borom xam xam ci mbollem xam xam diine yi رضي الله عنه نينتل بي دي علامه المغرب موم تام دي بروم خام خام بو ماك موميت بو ني خام بو نيك بو نيكون مغرب دي الشيخ عبد الله ابن الصديق الغماري رضي الله عنه موم تام دي كوني خام سي ليغي يو بري nga xamanteni def nako ديجا سي خام خام حديث مي اوسي اكي ينيني سي يو بري موي فريرو كي داف كي رساله بوبو نونو كي داف مسالك الدلال بوبو wa yi frère lu ak yenen frère ñoom ay muhaddis lañ ñoom ñoo ay muhaddis lañ rahimahumullah jami'an wa jazahum 'anna khayral jazaa donc fi andina manam mbolo ci kenn ku nekk ci ñooñu ci ñi nga xamanteni dang doon rewaye ci ñoom donc loolu day lay bo xamé tour yoy ci ñi nga xamanteni ño xam xam hadith dinañ xamné manam ñoy ño ñi amone isnad yi nga xamanteni ñoom ñoo gëna kawé ci am xam hadith donc lol pour njariñ bobu mom motax mu andi ko fi nga xamne après du solo dugg ci bir detail donc bëgg nak detail lu gëna sori di nga dem ci bulughul amani bobu nga xamne par exemple cheikh mohammedul hafiz at-tijani al-misri donc mom dana lan don na jël ci al-allama mohammed abdul hayy al-kattani don na jël ci sayyid badruddin ad-dimashqi don na jël ci cheikh alfa hashim al-madani don na jël ci cheikh kamaluddin ibn abil mahasin al-qawihji don na jele ci amatullah bint cheikh abdul ghani ad-dahlawi don na jele ci cheikh mohammed ibn mahmoud khafaja ad-dimyati don na jele ci cheikh mohammed abdul baqi al-ansari don na jele ci cheikh abdullah ibn ghazi al-hindi don na jele ci al-mu'ammar ñu koy wax moy ku dundul yag ñaare ñooñu aussi dañ leen doon sété dem ci ñom pour am ulu isnad aussi al-mu'ammar mohammed ibn ibrahim al-aqudi al-misri ak الشيخ عبد الستار ابن عبد الوهاب الصديقي الهندي ak الشيخ محمد الصادق الرياحي التونسي رضي الله عنهم اجمعين كون ñooñu xol ñooñ ñep cheikh mahmoud hafiz at-tijani don solo ci ñoom manam jeeli na ci ñoom budé cheikh mohammed yasin al-fadani mom don na jeele ci cheikh ali ibn falih az-zahiri al-madani di jeele ci shihab ahmed ibn abdullah al-makhlalati ash-shami di jeele ci cheikh khalifa ibn hamd an-nabhani di jeele ci cheikh ibrahim ibn musa al-khuzami as-sudani di jeele ci al-allama as-sayyid mohammed abdul hayy ibn abdul kabir al-kattani mom siwla deja ci walu tasawuf gi sa di jeele ci cheikh omar hamdan al-mahrisi di jeele ci cheikh mohammed ali ibn hussein al-maliki al-makki di jeele ci cheikh mohammed abdul baqi al-laknawi al-madani buñ démé ci sidi idris al-iraqi ñoo ñep radiyallahu anhum ajma'in gën buñ démé ci sidi cheikh ash-sharif idris al-iraqi radiyallahu anhu fekk né momit mu ngi doon na jëlé ci cheikh al-muhaddith ash-sharif mohammed al-madani ibn al-ghazi ibn al-hasan ar-ribati di jëlé ci al-allama mohammed ibn mohammed al-hajuji di jëlé ci cheikh al-allama mohammed al-hafiz at-tijani ñu xamné tuddu nañ ko sank di jele ci cheikh al-allama sidi ahmed ibn iya al-haj al-iyasi sukairis mi cheikh ahmed sukairis di jele ci al-allama sidi al-hasan ibn al-haj umar mazur di jele ci al-allama as-sayyid mohammed abdul hayy al-kattani wi xamne momit ni ko fe radiyallahu anhum ajma'in kon ñu ki nga xamanteni mom mo mujj ci ñi limon ñent ñi muy al-allama cheikh abdullah ibn sidiq al-ghumari koku di jele ci kenn ku nek ci cheikh mohammed bakhit al-muti'i di donon mufti masr go di jele batay ci cheikh abdul majid al-luban di jele ci cheikh mohammed hasanain makhluf di jele batay ci cheikh abdurrahman al-banna di jele batay ci cheikh mohammed zahid al-kawthari di jele batay ci cheikh mohammed al-khadir hussein di jele batay ci cheikh idris as-sanusi malik libya di jele batay ci cheikh at-tahir ibn ashur maliki bobu di jele batay ci cheikh yusuf an-nabhani yusuf an-nabhani bin ham yusuf ibn ismail النبهاني دي جيلي باتاي تي الشيخ بدر الدين الحسني اد دمشقي رضي الله عنهم اجمعين مي شيخ صلاح الدين رضي الله عنه داي واخني موم داي روايه مانام داي سولو صحيح امام بخاري تي سند بيغا خامتيني موم مو غنا كاوي ci jamono bi manam ci jamono bi ñu nek moy bi nga xamanteni mom mo ci gëna kawé ci kaw suuf ci manam ki gëna kawé isnad biñ ci am moy ki nga xamné am nga bi manam bok nga ko ak mom koku may boba am nga ci yi nak yeb nak mom ay ki la yo xamné aussi joxé nako nga xamanteni mais lay ñi nga xamné amé nañ ko ci mom mom day bok ci silsila bi après mom mo la gëna kawé ki ko xamné nak da nga jëlé par exemple ci kum jëlé boba man ngeen ci tollu ci gi mais isnad bi moy bi nga xamanteni mom mo ci gëna kawé nga xamne momit tudnako mu mom mo jele ci Seydi Mohamed Hafiz At-Tijani ak Cheikh Al-Fadani ak Cheikh Al-Iraqi radiyallahu anhu ñom ñet ñep ñu jele ci Cheikh Mohamed Abdul Hayy Ibn Abdul Kabir Al-Hasani Al-Kattani dool ñi ñoo ay soufi lañ mata gaay ñoo baye xam xam bi soufi ñoko ñokay garder depuis toujours radiyallahu anhum mom mu jele ci ma cheikh al katani radiyallahu anhu jele ci al muammar donc amna do dundul yag a cheikh ahmad ibn munla salih al suwaydi al baghdadi shafi'i mom mu jele ci nadiratu zaman al hafiz muhammad murtada al zubaydi al hasani mom moy ki def sharh ihya ithafu sadat al muttaqin bob murtada zubaydi mo bin tajul arus aussi bi sidi hajma sukandiku ci khilas zahab don ko cité téré lorala manam dictionnaire bu mak ko mi bindu lu bari Murtada Zubaydi bi mom mu jele batay ci al muammar muhammad ibn sina al fulani al maliki jele ci al sheikh ahmad ibn muhammad ibn al ajil al yamani mu jele ci al qud an nahrawani mu jele ci al sheikh ahmad ibn abi al futuh at tawsi mu jele ci al muammar baba yusuf al harawi mu jele ci abu abdullah muhammad ibn shaz bakht al farisi al farghani mu jele ci yahya ibn shahan al khatlani mu jele ci muhammad ibn yusuf al farbari radiyallahu anhu ajma'in mu jele ci al imam al hafiz al hujja muhammad ibn isma'il al bukhari radiyallahu anhu kon ci ngeneel yalla ak mbaxam mu wax ne kon digentem ak imam bukhari 12 personnes kon ñom ñoo ci dox ci riwaya bobu mi don ala sanad ci mune kon loolu day tax manam mom digeentem ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci yi nga xamne sulasiyatul bukhari ma yi nga xamne ñatt ñoy ki yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi ñew bu boba 15 rawi moy dox digeenté mom sherif ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ahadith yi no té lolou moy li gëna kawé ci lo xamanteni am nañ ko ci riwaya walhamdulillahi rabbil alamin mune mbolém ñi nga xamné nak tuddu nañ ko ci mashayikh yi seeni asanif manam yu ñu xam la té yu mutasila la yu jokk la ci ñoñ lu hadith ma ñi yitté wo xam xam bob ñu xam lañ parce que souvent do nañ am ay sapt yo xamné dañ ci def ci seeni asanif ak seeni ki pour diko ijazalé ñi nga xamné dañu sakku ijazé donc yoy ñi nekk ci domaine bobu dinañ ko xam donc fi aussi mu andi ci hadithul awwaliya bi isnad bi nga xamanteni batay mom la ci am bo xolé mu ne hadithul awwaliya mom ñu jëlé nako ci ñu bari mais da ci tuddi fi ben sanad bo xamanteni moy sanad bi nga xamanteni ci hadith bi mo gëna kawé ci kaw suuf ci jamono bi di jamono bi moy mom mu ngi koy jëlé ci al-sheikh ابو الكمال محدث الدنيا محمد الشيخ محمد الحافظ التجاني رضي الله عنه وهو اول حديث اول يبي دون مانام حديث بيغا خا من موم لاي ديك جانغ تي الشيخ بوب دونك كوكا جانغ رك دنان وهو اول لغي دنا ام نك فو خا من فلا سلسله واخ مانام وهو اول بي ديام بوبا فلا سلسله اول يبي يام ابل دناكو كي سي بير دونك وهو اول بي كون لول لاي تيكي موم مو جيله تي الشيخ الفا هاشم المدني هو أول عن الشيخ صالح الفلاني وهو أول عن الشيخ محمد ابن سينا الفلاني وهو أول عن الشريف الولاتي وهو أول عن المعمر ابن أركماش الحنفي وهو أول عن أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو أول عن الحافظ في الفضل زين الدين العراقي من الحافظ العراقي وهو أول عن أبي الفتح محمد البكري الصدر الميدومي وهو أول عن الشيخ أبي النجيب عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني وهو أول عن الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي وهو أول عن الشيخ أبي سعيد إسماعيل ابن أبي صالح المؤذن النسابوري وهو أول عن أبيه أبي صالح وهو أول عن أبي طاهر محمد ابن محمش الزيادي وهو أول عن الشيخ أبي حامد أحمد بن يحيى ابن بلال البزاز وهو أول عن الشيخ عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم النسابوري وهو أول قال حدثنا سفيان ابن عيينة إن سفيان رضي الله عنهم أجمعين من في نقل منام سلسلة وهو أول بي دوغي لجي مم سيدنا سفيان ابن عيينة رضي الله عنه مم مجلتي الشيخ عمرو ابن دينار mom wax ne abu qabus mom moñu nga xamne mawla abdullah ibn umar amr ibn al-as lawon ya khamkallah ki nañu hadithal nañu ne hadathani abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ar-rahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fi al-ardi yarhamkum man fi as-sama ni way yereme yi aji yeureme yeureumande ju yaatu ju dajgi mbolam minde fami da len di yeureum kon yeureum len ku ne ci suuf ki ne ci kaw ku ne ci kaw yeureum len mo andina takhriju hadith bi ci suuf rawahu abu daud wa tirmidhi wa sahahu wa ahmad wa ibn abi shayba wal bayhaqi fi shu'ab wa sunan wal hamidi wa ibn abi dunya wa ibn al mubarak an sufyan an amr ibn dinar an qabus an abdullah ibn amr radiyallahu anhu yarfa'uhu وأورده بسند المتصل كل من الشيخ العلامة الفاداني في العجالة في الأحاديث المسلسلة والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع والحافظ العراقي في الأربعين العشارية له والحافظ جمال الدين المزي في تهذيب الكمال والحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق من فوفين ما نم يعرف كنير موضوع كنديجن تيم أكينت صلى الله عليه وسلم تلول ممو موي li gëna kawé ci lu am ci aduna ci jamono bi ci hadith bi nga xamné moy hadithu awliya bi musalsal awliya bi walhamdulillahi ala manih wa fadlihi kon ki bi la andi non ngay fi mu andi manam sanad bi mu tuddé asanadul mubarak manam sanad bu barkel bi cialale gu barkel gi mune dama lay tuddal sanad bo xamanteni ci lañuy soloé lu ëpp manam la plus grande partie muazam ci téré hadisi nga xamné dañ koy tuddu fi ngir di ci barkélo nit yalla bu mag bi di khutbu bu siiw bi di sayyidi ahmad tijani radhiyallahu anhu wardahu anna bihi mune té ci sanad bi ci lay solowé di kutubu sittay al kutubu sitta moy sanad bi moy ani cheikh mohammed hafiz atijani bi nga xamanteni gisoon nign mom da ci jele directement a cheikh mohammed momu jele ci cheikh mohammed as-sadiq ar-riyahi tunisi ani cheikh at-tayyib an-nifar at-tunisi wa ani al-allama cheikh al-mahid darfuri wa an cheikhina al-qutb ar-rabbani mawlana ahmed ibn mohammed al-hasani at-tijani radiyallahu anhu wa radha anna bihi mom وهو عن الشيخ محمود الكردي العراقي وهو عن شيخ الإسلام الشيخ محمد بن سالم الحفني المصري وهو عن الشيخ محمد عبد الله السلجماسي وهو عن شيخ الإسلام الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي وهو عن محمد بن شيخ علاء الدين البابلي المصري وهو عن الشيخ أبي النجاة سالم بن محمد السنهودي وهو عن خاتمة الحفاظ النجم محمد بن أحمد بن علي الغيطي وهو عن شيخ الإسلام الشيخ أبي يحيى زكريا ابن محمد الأنصاري شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو عن أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني المصري من سند بوبو تي لا جيلي لي اوبو تي كتبو حديثي ني ليغا خامتيني نا موم لا جيل تي اي اسانيد تي ليغا خامتيني داي اديو تي تيري بيغا خامتيني موم لا نيو ورا جان مي كتاب نور تاريخ التجانيه ci asani di nga xamanteni ci lay talqin moy sa azkari ak leri ak secret tarikh tijaniya ak asani di nga xamanteni mom la am ci khiraat fukki khiraati al mutawatira yoyit ay asani yu kawé la yo xamanteni te yu bari la nga xamanteni yeb dinañ ko fekk ci tire bobu de bulughul amani fi asani di sharif salahuddin tijani radhiyallahu anhu mune budé fekk nak mom def ci geejju trop nga xamanteni borom xam xamu xé man nañ japp né alimul umma la wa fakhrul a'imma man borom xam xamu xéet wi la xéet yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngir xam xam yi nga xamanteni ci la geejju manam du lo xamné dafa aju ci ben groupe ki ni waye manam xam xam l'islam la nek lool manam dafa am solo di jang mais en tant que xam xamul islam ni xam xamul islam la manam dafa concerné mbiru xet bi du rek affaireu ben groupe ni wala ki wala ben tariqa wala yu demi non waye xam xamul islam la motax ñu man ko ci wowe alimul umma borom xam xamu xet wi di titeru ñi xamné ñoy ay imay nga xamné jang na 11 mazhab ci fiqh 11 mazhab fiqh ci ijaza yo xamanteni ci ne da ci am ijaza ak sanad muttasil yo xamanteni day dem ba ci nga xamanteni le mazhab bi nako nga xamanteni man nañ ci tudd rek ñenti mazhab yi nga xamanteni mom lañ considérer ci ahlus sunna wal jamaa moy mazhabu imam malik radiyallahu anhu nga xamanteni mu ngi jangé ci nga xamné mo doon sëriñu mazhab bi ci Hijaz donc moy mbori Makk tout ça donc Makk Medine bor yoyu dañ koy wax Hijaz donc afoon xam xam ci xam xam bobu nga xamanteni mo doon cheikhou mazhab bi fofu té moy ki gëna xam ci képp ko xamné sakuna ijaza ak ijaza laté moy al faqih al allama Muhammad ibn Ibrahim al Mubarak rahimahullah non ci mom la kiwe mala mazhab maliki mazhabu imam shafi'i mu jele ko ci al alim an nahrir zil ilm al ghazir am borom xam xam bu mag bobu di momit di donon serignu mazhab bi mazhabu shafi'i ci sham moy cheikh abdou salam an nablasi te lol moy jamono bi nga xamanteni ci la cheikh bobu dekkon ci ihsa di gox bu nek ci estu saoudia Saoudi. Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali, mu ngi jere ci serigne bu bax bobu di borom xam xam di faqih bu mak di Abu Bakr al-Hanbali, mom tam do non serigne mazhab bi ci même gox bobu ci Saoudi. Mazhab Imam al-Imam al-Akbar Abi Hanifa an-Nu'man radiyallahu anhu, mom mu ngi jele mi wax jele manam suti ci ijaza ak isnad. Donc mom motax ñuy wax xam nga après mom nit yi man na lire lu ne ci ay téré mais yi mi wax manam buñ ne mu ko jël ki surtout ak ijaza yi ak wala isnad kon mu ko jëlé ci a cheikh al alim di serigne di borom xam xam di kuñu wek di faqih bu mak di borom askan ak jikko ju rafet manam ngir bok di mbok ci askan yunus sallallahu alayhi wasallam di maulana ahmad ibn muhammad ad-dahlawi as-sagheer té lol moy jamono bi nga xamanteni mom la cheikh bi radiyallahu anhu nekké won madinatul munawwara donc bobu la ko ci la ko jëlé won ci mom ala sakinha afdalu salati was salam mune qiraat yi nak mom mu ngi ko jëlé ci nga xamanteni mom lañuy jappé borom xam xamu jamonom di kenn ci jamonom di jantu jang qur'an yi manam ñi nga xamne ñoo spécialisé ci jang alquran xamne wa qutbul iqra en kay wax manam qutbu ci manam jangalati faaw moy jangalati alquran moy cheikh ahmad ibn abdul aziz ibn ahmad ibn muhammad az-ziyat egyptien la qari alayhi alqira'at al-ashr min tarikh taybat an-nashr bi matla ci mutunu bi jang la qira'at yi nga xamantene bokul ak shata bi ñaari ijaza biñ doon defal ci chat bi dañ nan ijazat al ijaza fil qira'ati al-ashra ala matn chat bi budé biñ def ci tibatul ashr mom lañ wax al ijazatu al-kubra fil qira'ati al-ashr moy bi nga xamanteni mom la tudd fi tibatul ashr wa matn la comme matn chat bi rek amna mat yu jangale qira'ati nga xamanteni manam ci matn bi ngay départ légui nak day am shara manam bokay jang ci ki après dañuy day am shara légui nak yoyu bu fekke dañ ko jël ak isnad manam nga xamanteni dañ kay ki top khiraa bu ne ba ci fi mu joge ci lañ la ci defal ijaza nga xamanteni boba après yow tam nga man di ci ijaza laté aussi après un peu kon ci la amé ijazatu qira'atil 'ashr al-kubra may bob comme ni nga xamanteni non la jangé batay khiraati ci yahamukallah ci serigne qurra'i ci azhar ash-sharif muy al-sheikh muhammad ibn isma'il al-hamdani fofu it amna fa ijaza wa fofu la amé ijazatul ashra al kubra batay manam benen ijaza bo xamné benen cheikh bi mom moko defal té amna ay asanid yu bari bari batay ci hadith ci fiqh tafsir ci qiraat ak ci musalsalat yi ci hadith yi yoy yeb bo démé ci téré bobu di gulol amani fi asanid sharif salahuddin tijani radiyallahu anhu ding ko fa fek donc muy wax ci mom nak né mom bok xolé manam kanam hasanila kanam hasanila manam ñi dañ dafa nuro ak sayyidina hasan kanam mu nane hasani boy xol ñaara buñuy décrire ki leleg nañ la hasani wala husaini wala ki mais ay trait la manam ay trait ci visage yo xamanteni manam pour xamé ko manam xam jëmmam ñum la nga xam mo nek dafa am kanam hasanila muhammadila nga xamne boko xolé rek lèr yi mamam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam day feñ ci mom dafa couleuram dafa wex rax touti xonk mu nek ko xamanteni manam dafa kuñuy magal la manam ku mag kuñuy magal la ku amuk wek nga xamanteni fum ki ni nit ñi dafa amuk wegel dal mune bo xole manam dafa kanam gi dafa yaatu manam jebi ni beut yi aussi yaatu mu doon ko xamanteni aji muñ ay bañ sakara yalla sakara nek ko xamanteni guddul gu upp gattul gu upp tay bu dig doom la am rafet bind ak jiko don ko xamanteni ku am tawadu manam ko am soufelu aussi bien ci cholam ke ci melokanam manam ci jëmmam ak ci lekkam ci nanam nek ko xamanteni ku bari yermande la waye agul ci am faiblesse nek ku noy waye agul ci di damu nek ku am katan manam ku for waye du ku violent nan di wax ci ay jikom don ko xamanteni manam ko amuk digu dem ci lepp nga xamne limi deglu mo upp limi wax don ku beuri kersa ci zahir ak ci batin di ku dal manam ku dal ci natuream don ko xamanteni boromuk lewet la boromuk mbax la borom generosité la nga xamanteni ci jeuflantem bo jeuflante ak mom da nga nan mo gëna yomb jeuflante ci nit ñi mo gëna manam toy gawa toy xol manam sew xol ci nit ñi gëna noy ci nit ñi nga xamne ku boko amul kenn ku koy xor rek luddul souriram ngay jëk gis nga xamne da ngay ñi kay xam dañ nan dafa melni ku yaro ci képaru ab yonent mune bu noppé day doon boromuk wek di ko ñu wek bu waxe wax ju borom fasaha lay do nan ko am eloquence la ko am manam borom wax ju leer la nga xamanteni day melni manam malaka day wax ci lamiñam lolou pour symboliser manam leerayu ay waxam ne ay talibem nak mom ken manu leena wañi ngir beuri nga xamanteni beul nañ ko ndax bo xolé depuis ba nga xamanteni tambale na jangale ndax yag na ñu am ay 17 ans yoy la tambale jang donk ci danaka ci ay dekk yu bari te danaka ñi ëpp ci ñom ay muqaddam lañ ci dekk yi nga xamanteni man ñu jittal lañ ci dekk yoy nga xamanteni lañ ne aussi bien ci xam xamu sharia yi ko xam xamu haqiqa yi nga xamanteni gan yi dañuy ñew danaka di joge fune di duggu zawiyam bobu ngir di bénéficier di jariñu ci inaya protection gi nga xamanteni mom la sunu bon subhanahu ta'ala def ak képar gu sel gogou nga xamanteni ay lèr sunu borom subhanahu wa ta'ala ñom ño fa ne nga xamne bu ñuy déllu seen dëkk seeni koor moy déllu waye seeni roh mom fofu lay dess sax fa doon ay prisonniers ci lèr yi nga xamanteni ak taar bi nga xamne mom mo nekk ci zawi donc muy wax ne ab juddom suba bisu al-khamis la won donc di 25 ci sahru al-qa'da al-qa'da atum 1377 hijriya lolou di tolok 12 juin 1958 ci quartier Seyde Zainab turu quartier la bu nek Ker Seyde Zainab ci Qahira te alaykum assalam wa rahmatullah mu mag xam xam manam ci sakku xam xam la magge mom lañ ko xamé ak sammu bopam digënté ay wayjur yo xamanteni ñu tedd lañ té ño xamanteni ñu borom askan wu baax lañ waye borom jiko yu rafet lañ won na shérif la ci côté ñaari côté yépp aussi bien ci côté yaayam ko ci côté yaayam motam mu def shérifayni bi né ay mamam aussi radiyallahu anhu ci walu bayam ñom ñëpit ay borom xam xam lañ won surtout ci walu fiqh ay fuqaha lañ won aussi ño xam papam ci ulama azhar yi la bokkon yi ñi borom xam yi doon nek azhar wa ci la bokkon doonon ko xamanteni ku mokkalon téré suñu borom bi subhanahu wa ta'ala xam ay atem mo xam ci usul yi moy yi nga xamanteni aussi bien usul tawhid yi ka usul fiqh yi ak furu' yi nga xamanteni moy fiqh yi nga xamanteni mom lañu gëna xam doonon ko xamne ku wacce won bopam la nga xamne bok na ci niñ ko daan melal ni moy ni man na ñew ba dem ci jotaay te duñ xamne ñew na ngir ni nga xamne non la discret won mom nak sunu ban subhanahu wa ta'ala wërsegeenel lako xewale nako mu acc ziyare yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaar yoon yo xamanteni benn bi bimu amé 15 ans la won ñaarel bi moy bimu amé 18 ans bim demé nak ba am 27 ans ci la doora jël soxna bo xamanteni ci la ko sunu bonne santa la wërsegalé ñaari lèr yoy di sayyidi muhammad ak sayyidi ibrahim radiyallahu anhum ajma'in ak ibnatuhu kon muy doom bu jigen di tuddu nadia momit radiyallahu anha mu nek comme ni nga xam non la yenen sallallahu alayhi wasallam waxé ni khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli am yenen sallallahu alayhi wasallam ki gën ci yeen moy ki gën ci wa kërëm ci ak njabotam yi gëna baax ci ak njabotam di len top top té man yenen sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci yeen di sama njabot né té sunu bon santala daf ko bolél digënté xam xam ak jëf ak ay ijazat yo xamanteni ci domaine bu né ak ta'lif manam bind mo borom ubil ko ci aussi bo xolé ci lim bind rek bu yagul ma ngi gis Ahmed Ismaïl moy ci kenn ci talibem mi la sha'ir bu magla ci professeur Azhar muy wax nan bin lopp 200 livres na entre yi nga xamanteni yi nek ci site bi rek deja mom beurina trop donc sunu baam daf ko ubil ci bind ta'lif mo xam ci fiqh ci hadith ci fiqh donc gis nañ ci yi nga xamanteni comme yi ñew ci bir collection kunuzul fiqh bi donc ñet yoy mais bo xol ci liste diñ ci gis yeneen livre ci fekk yo xamanteni wacce wuñ ko ci seen bi mais amna ci yo xamanteni yuñ publier la surtout yi hayatul misriyal il kitab don publier ba ñu ci yo xamanteni dina ak yi ulumul qur'ani donc xam xam wa alqur'ani bo xolé a part tafsir bi a part lu amna benen tafsir bu jekkona genn amna tafsir bi nga xamne mu ngi genn ndank amna yim bind ci nasikh wa mansukh amna yim bind ci mafatih amna aussi al-qindil fi khawasi ay tanzil donc verina ay teew yu mbino aussi ci ulumul qur'ani nga xamanteni tambalena di jangale ak di yar ak di jarigné te fekk bobu ajam dépassé wu 17 ans ci moment bobu nak bi mi am 17 ans ci le commencé ruham commencé di khalat di désirer ci lu aju ci walu ma'rifatullah al-ma'rifa billah manu xam sunu bon santala ak sobu yoonu sunu borom ci la nek nak di geustu ak di ki manam di xol manam fan lay wara ki ba mamam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko digal mu jeng dem ci sidi ahmed tijani radiyallahu anhu ile jele tarikh manam du ne famem par exemple ñom ño nekkon ay tijane wala ki mais yaronte sallallahu alayhi wasallam bimu tambale di ki ay bori 17 ans ci la yaronte sallallahu alayhi wasallam nak ci 18 ans ci la ko yenen tou sallallahu alayhi wasallam digele mu jël tarikha tijaniya bimu amé 20 ans kon 2 ans après ci la ko joxe ndigal nak mu commencé tabakh zawiya bi muy zawiya bo nga xamanteni mo nek ci imbaba lepp di ci ndigalu kon yenen tou sallallahu alayhi wasallam mu don ko xamanteni nak kuñu melale la manam ak dogu go xamanteni manam amnako manam dogu go xamanteni sa du bëgg dara loolu rek da kay dal di tambali té du tambali dara lu moy né def ci def yitém yu ba kërëm mu koy matal manam loolu melal buñ koy melal la melo buñ xamé won Sidi Ahmed Tijani aussi radiyallahu anhu la nga xamné ci waxul yaa man faké Touba mu ngi koy ci ki mu ngi ci juñu kon nga xamanteni danaka def na ay at yu bari ci diko tabax ndank jamone gis na ko def ben poste di fateliku fek koku dafa nekkon ci ñi nga xamne ñom la doon mom bamay jang ci mom xale la won donc moy jamono bi nga xamanteni la doon doro commencer Xavier bi muy fateliku nan biñu nekk di jang ñu ngi doon tambali ci ben jakk mais ba yag ci ay question fek wa imam ba do nek jakk ñi nangotul won serif bi jang jangale fofu après mom muki après ñu fexé bu ut ben pack non après fofu lu continue don len jangal ay durusu fek la won lay bobu la tambalé bu ki lu mu am dal def ci lélé bu amé lu jar basang mu jënd ay basang ñoo def bu amé lu jar ki maam wërélé mu jënd lu mu ko ki wërélé pour marqué ki bi ndank diki légui mom bu wa légui nak yag na lay bo xol bu mu am ay 20 ans ba légui am na ay 56 ans donc danaka pendant 35 ans reine le ki bi am 35 ans donc le boy xol danaka moment bobu yeb nga xamanteni li woné na nit ki bo bëggé ki ben affaire aussi do yakamti dan affaire bi day sorti tay mais dang ki nek di ki mais aussi lolo am rek def ci lo man def ci donc ndang ba kay sunu volonté santala di dogal lolu taxaw non boudé ci ay muallafat am aussi bari na trop bari na ci yo xamanteni mom matbon la manam yu ñu éditer la nga xamanteni bo démé bon def né amna ci yo xamanteni def na ci édition bi amna ci yo xamné nak manam daf ko éditer wat édition manam Xavier bi bimu démé ba paré ni lélé yenné dañ koy éditer wat édition Xavier moy yi nga xamanteni dañ koy def ñaari ci biir ki bi nga xamanteni amna ci yenn yo xamné sa motax da ngay gis né ci Xavier bi rek la né motax ci sidou koy fekk alors que ki gennul ni gennul ci biti motax boy xol même téré bi nga xamne mom lañu way jang boy xol dina def date bi nga xamanteni fi par exemple mom lañ ko jikkoone éditer nañ ko ñaari yoon mais ñun bi version électronique biñ ci am 2011 la édition Xavier bi la donc xawma nak ndax par exemple amna amélioration par rapport ak ba nga xamne mom lañ publié won ndax xawma ko mais ñun biñu utiliser inshallah moy bi nga xamanteni mom mo nekk ci site bi donk fi limna fi boy xol téré yu bari yo xamanteni bind nako dañ koy lire ni rek di dem ak ki édition bi aussi donc kan kitabul kanz fil masail as-sufiya nga xamanteni hay misriya kitab ñom ñoo première édition bi 98 la won deuxième édition 2008 kashful ghuyum an fofu ci tasawuf la man ci tasawuf en jeune ki ci zendal mais danaka livre introductif la bo xamanteni ki nga xamne da nga bëgg vraiment am idée bu yaatu mais bu exact ci tasawuf and ak ay référence mak lepp bo ci dello ding ci am lu doy boy xol motax cheikh mohammed mustapha mbouk amna même bi mi def introduction rek wax maktoum bi amna même introduction bi nek ci téré bi andi nako fofu yakarna firiko ngir am solo nga xamanteni amna solo pour manam nit ki tambalé ci bo xam deug aussi lan moy tasawuf ak wal tasawuf lan moy sen objectif lan moy sen objectif avant ngay ki ni parce que fofu bu nit ki djoumé ci objectif bi rek manam day dem ba yagg mu nan man fan la né do xam boné alors que voilà di waron jitt moy xam vraiment kurel bi lan moy sen objectif te yeb manam ak ay masala yi nga xamne ñoy préoccuper kon né rand ko fofu amna kashful ghuyum man ba'd asrar al-qutb al-maktum ci tarikh tijani nga xamni 99 lañ ko dar taysir ñoko tabawon jawami' al-kalim min ahadith sayyid al-arab wal-ajam te hadith na né amna premier édition 99 deuxième bi 2000 amna an-nujum as-sa'ira fi al-qira'at al-'ashr al-mutawatir édition 2000 ci qira'at الطريقة التجارية المباركة إديشن بريفيل المحارب مميد دي تيري بو ييب بو خامي بن نكو مونجي بير سيت بي مي غينون نا ني اديتكو ان 2002 انا الدرر السنية في الأربعين حديثا التجانية بي تي بير رحيق المختوم بو جي مو جومول جوزو 5 بي بو مو جومول اندي نكو فا كومبليتمان فانا في جخ تي اجازه مبولم وا جامونو جي 40 حديث لا yo xamanteni yeb dafa jaar ci Sidi Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu ci cyallale gi mais aussi daf ko fa sharaf amna même ay hadith yakana bi ci jitu may inna la khalaqa adama ala surati rahman donc tay daf kay sharaf bu ki ad-durar wa al-yaqutu farid fi tawhid wal aqida donc ci tawhid mu wax ne nak ñetti téré yi moy 6 7 8 bi bolé nañ len ci ben édition mu génn ci turu titre al kitab al maharib ci hay ay misal kitab ñom ñoko éditer en 2002 mais maharib bi nga xamne mom mo nek site bi nak mom téré maharib kessa la kon do ci fekk yaakar na durar sanif al ahadith arba'in hadith tijani bi ak yaqut tib mais bi nga xamne hay misri ñom ñoko ki 2002 bobu ñet yeb di ngi len fa fekk amna kitab an-nur fi tarikh at-tijani moy bi nga xamanteni inshallah mom lañ bëgg jang nga xamne amna première édition en 2003 am deuxième édition maktabatul qahira 2006 que 2006 ñun bi nga xamanteni mom lañ utiliser moy édition zawiyyah min matbu'ati az-zawiyyah at-tijaniyah bi imbaba hein ñun bobu lañ utiliser 2011 édition 2011 bi inshallah moy bi nga xamanteni mom lañ utiliser ne yakarna ben bi la après pagination bi lañ ci bi boy xol 236 pages al qabs fi ma'rifati at-tahir wa an-najis mom boy xol ci bir collection kunuzul fiqh ben ci téré yoy la yi nek ci bir fofu wala al qabs fi ma'rifati an-najis al qabs moy tib comme li nane ikhtibas tib ci ngir xamé manam day jël ci biir texte adilé pour war la manam nan lañuy distinguer lan moy lu lap ak lan moy lu am sobe manam ci mbir yépp daal ci téré bo xamné bo am la aussi ci bundu bob gharaibur raghaib mom aussi amuñ defuñu wasfu ci contenu mais wacce go waxé li ci biir set bi ghaayatul makarim fi haddil awra wal maharim aussi li ci wal fiqh la عبد الحمر والماء كثير محارم تنبيه السمع في أحكام القصر والجمع يوسيك فقلة الجواهر المصفوفة في قراءة إمام أهل الكوفة يوسيك قراءة رفع الملام عن بعض الآثام يوسيك فقلة النور الفائد في علم فرائد يوسيك فقلة ميراس الفرقان في لغة القرآن يوسيك علوم القرآن له النسائم في معرفة الفيء والغنائم كي وسي تي فقلا بي موغي تي بير كوليكسيون كونو دو فق نده بي مو فني القبس في معرفة الطاهر والنجس القواعد الفقهية ناي نيت يوي نون نيو فاي فتح الكريم في خواص آي القرآن الكريم نام فيرتو آي كي القرآن كتاب المفاتيح في تفسير القرآن بسنة المطهرة يت بودي مي تي كنوز القرآن جو بانس بي تي جيتو nga xamanteni ay yi nga xamanteni dafa am circonstance bo xamanteni day dalay permettre nga deug ay bi ak yenen yu dendel yu demi non ci sunna daf koy mom la bien kitab al qawaid al fiqhiyya mun ci kunuzul fiqh kitab an nasikh wal mansukh fi al qur'an al karim mun ci bir collection kunuzul qur'an aussi kitab al basair wala wa huwa an nasikh wal mansukh fi al hadith al sharif yo aussi kunuzul hadith bo fa demé bi mu ngi ci bir manam am hadith yi ban yeen ñoo ci nasaxal yeen كتاب الجواهر المرصعة في أربعة أجزاء كتاب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الخصائص من كويتي خامن مملو مجيء وحنك ما نام أي إديشن بريفلا يا خامنتيني ما نام كنا فخاملا ما نام أي دفانسي بحملا ممكن كيو بار أي سيبروبر مين ممكن إديني بار سيبروبر مين أمن كتاب قطرات النور في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة المطهرة ميراكل سيانتيفيك ديكورا أي حديث amna bulughul amani fi asanid shirif salah al-din tijani moy biñ doon tuddu sank kitabul kanzul a'zam wa sirrul mutalassam ci asar infaniyya la tafsirul qur'an dalalat maani wal isharat as-sufiyya ma'a tarkiz ala ma ashara bihi rasul al-azim sallallahu alayhi wa sallam min isharatin wa shaqiha an tafsirul qur'an bo xamne daf ci boole walé manam maana yi li ñi tektele ak junjii yi nga xamne wa ahlut tasawuf dañ koy junjii ci walu bobu mais di ci concentré wu nak ci isharat yi nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam ci bopum mom moko def yi ñew ci yenn hadith yi di ci indi ay dilalat yo xamanteni wa al-tasawuf dañ ko ci mëna déggé ak sharale amna kitabu aynul hayat xamanteni mom ci walu haqaiqi la wa aynul haqiqa la né té mom bok na ci yi gëna ëpp solo ci nga xamanteni téré yi nga xamne genn na ci manam mom période bu mujj bi ci ay livre donc amna première édition 2006 maktabatul qahira amna kitabul anfas min ahadith sayyidina sallallahu alayhi wa sallam nga xamne ñaari mom mu ngi ci sid bi ñaari juz'u la nga xamanteni ay ahadith la manam anfas manam ay ahadith yo xamne day genn ci ben noy par exemple nga xamne souvent ben jumla lay doon wala benn baat wala yu demee noonu nga xamante ni ay anfas la. Après nag dañuy def da ci defaale chara, donc ay chara yu am solo. Par kii la koy tegle aussi par xurufu abaja day waaw, ñaari juzu la mu ngi ci suite bi. An al qindil fi xawaasi ay tanzil yu aussi vert yuy aaye alquran yeeg yooyu moom tam mu ngi ci suite bi. Al ahadisu al mutawatira ne bii dina génn balaa yàgg. Al masaliya fi al ahadisi nabawiya lu tam hadis la. Al alf nabawiya min ahadisi xeel bari lu tam hadis la. Muxtasaru jaami al ahadis li suyuti moom mu ne génn na ci ñaari juz u édition 2008 hay a misriya al amma lil kitab. Am na tafsir al quran mooy bi mu doon njëkk a def nga xam ne am na ci yu bëri nekkoon ci site bi noonu nga xamante ni ne 6 ajza ñoom ñoo ci jot a génn maanaam yu ñu kii ñu am na 30 ajza 36 la war doon en tout yoo xamante ni waroon na génnaat. Ñu ñaan mu génn incha allah taala. Am na qatratu nour édition 2004, mawaakibul xob édition 2005 moom it ci wàllu tasawuf la. Mawaakibul nour moom dana génn ci ñaari juzu incha allah. Am na zubdatul futuxaatil makkiya maanaam li nga xamante ni mooy le ëpp njariñ résumé li ëpp njariñ l' essentiel ci futuxaat makkiya bu cheikh mohiddin ibnu arabi radiallahu anhu boobu génn na ci xëy misal kitab 2006. Raqiqul maktum mooy téere boobu ci juróomi ajzaay bi nekk xam ne moom moo nekk ci site bi. Kunuzul fiq, kunuzul hadis, kunuzul quran, kunuzul haqaiq, ashratu saa nga xamante ni moom tam mu ngi ci site bi ashratu saa bi. Sharxu diwaan ibnu farid diwaan ibnu farid nga xamante ni ci wàllu tasawuf la moom tasawuf moom mu ngi ci site bi. Ghayatul amani fi madhi sharif salahuddin tijani yii bi moom kii la boo xam ne dañ ci dajale ay qasaidu madh yoo xamante ni yenn ay taalibeem wala yenn borom xam-xam wala yooyu ñoom ñoo ko ci doon tagg ko mais moom aussi mu ngi ci sidd donc ay xasaayid yu bëri la. Mu ne buñ ma bàyyi woon rek nag du ma jeexal kii def tarjuma bi may wax loolu tellement maanaam li mën a wax ci moom dafa bëri waaye du lépp moom moo mën a xaj ci xëy na tarjuma bi nga xam ne notice biographique la pour maanaam xam dara ci ki nga xamante ni moom moo bind téere bi ndax maanaam loolu aussi dafa baax parce que ki nga xamante ni day bind ci dara boo xamee di nga xam ndax waa ndax kii war naa mën a bind ci lii am déet ak it kii maanaam lum bind ci lii man mi bu ma tëbboon daal di ñëw bind ci benn affaire ñëw man par exemple ma ñëw daal di ñëw bind ci tagax a tijaani dañ naan ba yi moom kañ la si naan day nekk naan day bind mais ki nga xamante ni voilà wax nañ la fi mu jaar yëpp léegi moom mu ñëw donc dina am place boo xamante ni fa ngay teg lim bind donc xam aussi moom maanaam fu muy bindee niveau bi nga xamante ni moom fi lay bind ak habilitation bi nga xamante ni moom la am aussi pour bind ci xam-xam bu mu mën a doon ci xeeti xam-xam yi nga xamante ni ci la bind. Mais wax nañ ne boo moom di nga gis choraaw yi daanaka ci ñu ci bëri def nañ ay xasaay yu bëri yoo xamante ni dañ ko ci tagg ñi ci tudd ci choraaw yooyu mooy Ayman Amin al Jabri nga xamante ni ku ñu xam la foofu Egypte ci balaax bi mu am ak éloquence bi nga xam ne chaaru Zawiya mooy waykatu Zawiya bi moom nag ci ñi ancien la ci ñoo xamante ni vraiment ñoo jëkkoon a ànd ak moom. Wa xatibuha wa lisanuha mujjum sax ne léegi est ce que du moom moo fay def kii xutba yi même julli ki aj moo lay dem noonu ak oustaz ak docteur Walid Munir wa huwa ghaniyun ani taarif wa tashrih maa moom dafa siiw mooy Cheikh Ahmed Ismaïl boobu oustaz al kabir wa chaar al xatir Ahmed Ismaïl ak chaaru misra al kabir ak docteur Hajjaj Saad Abdul Fattah aussi ñooñu ñëpp def nañ ci moom ay xasaayid yoo xam ne xasaayid yu neex la. Mu ne li aju nag ci li nga xamante ni mooy maqaamaam moom maanaam li muy wax ci wàllu wilaaye geeg yu demee noonu radiallahu anhu adam anna bi ak géeju gi nga xamante ni géej na ko ci xam-xami xaqiqa ak naka noonu wax ci ay karaamaam ay karaama yi nga xamante ni moom léegi am na ci yoo xamante ni moom karaama sax par définition ñaari day dépassé m xel moom am na ci yoo xam ne moom mais ak li muy bëri moom ci boppam day tere ku ci xuus wala nga di koy wax wala di ci nekk di kii wala sax di ko sax di ci junj wala di ko ima mooy di kii moy manam wax ci ben mbir mais bañ ci wax directement ñu ñaan jël li waxam ni koy waxati amna bat wa voilà même lolu sax bu ko mais dal mom deg nañ ko muy wat ci sunu borom nan wallahi nahnu as'adu khalqillahi billahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin mune ten buñ ko laaje it manam askanam malgré que ñep xamnañ ne sherif la ci côté yaayam côté papaam yépp kiwom day dem ba ci yenen sallallahu alayhi wasallam mais buñ ko laaje limi wax rek may anam nu cheikh tijani la a'lamu li nasaban si waxu man dal do mu sidama tijani la awma xamaluma sama bop benen nasab am lepp dal mom limi doylo moy lim don talib cheikh abou tijani ak fils spirituel ne bari na nak ay xassaayit yo xamanteni wa zaawiye bi ak ñi nga xamanteni soppe yi def nañ ko ci diko di tagg siri salah di tijan radiyallahu anhu lepp bok ci ay nafahatam ak ay leeram yalla nako sunu borom subhanahu wa ta'ala doli leer ak ngeenel ak mbax ak tabe ci ñun ak ci mbollem julit ñi ci xetu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amin la mëne def nañ Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.